Obniżamy niskie ceny. Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 18 lipca, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Na szczycie w Brukseli dotyczącym finansów wspólnoty trwają konsultacje w sprawie nowych propozycji. Jedna osoba ranna w pożarze motorówki na jeziorze Zegrzyńskim. Wszczęto dochodzenie w sprawie podpalenia katedry w Nantes. Na unijnym szczycie w Brukseli dotyczącym finansów wspólnoty ogłoszona została przerwa po niecałych 2 godzinach od rozpoczęcia obrad. Poinformował o tym rzecznik szefa Rady Europejskiej. Teraz Charles Michel będzie prowadził 2-stronne konsultacje z unijnymi przywódcami i będzie szukać możliwości kompromisu. Jedna osoba została poszkodowana w pożarze motorówki płynącej po jeziorze Zegrzyńskim. Jak informuje podkomisarz Kinga Czerwińska z Komisariatu Rzecznego, na łódce było 2 dorosłych i 3 dzieci. Na miejscu pojawiła się pułtuska policja, Straż Pożarna oraz pułtuski legionowski WOPR. Ratownicy udzielili pomocy osobom, które wyskoczyły z płonącej motorówki. Na miejscu była już policja pułtuska, Straż Pożarna z Pułtuska oraz WOPR pułtuski oraz legionowskie wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe i to oni udzielili pomocy osobom, które wyskoczyły z łódki do wody. Było to 5 osób, 2 dorosłych, 3 dzieci, 1 osoba poszkodowana, poparzona. Pożar został już opanowany. Najprawdopodobniej celowe działanie było przyczyną pożaru w zabytkowej katedrze świętych Piotra i Pawła w Nantes w Bretanii. Pożar wybuchł między godziną 7 i 8 rano i objął przede wszystkim platformę, na której znajdowały się organy. Te, według relacji strażaków, zostały całkowicie zniszczone. Na samej platformie grozi zawalenie. Według szefa Straży Pożarnej w tamtejszym departamencie ogień pojawił się jednocześnie w 3 różnych miejscach. Kryminalna ścieżka dochodzenia jest priorytetowa, poinformowała prokurator Nantes. Mer miasta, Joanna Roland, podkreśliła znaczenie katedry dla dziedzictwa historycznego Francji. Pierwsi zalarmowani zostali okoliczni mieszkańcy. Mogę wam opowiedzieć o ich zdumieniu, o ich emocjach. Wszyscy mieszkańcy miasta podzielają te emocje i ten smutek. Katedra, nasza katedra to miejsce ważne dla katolików, ale także część naszej historii, naszego dziedzictwa. Notre cathédrale, c'est évidemment un lieu majeur pour la communauté catholique nantaise. Mais c'est partie de notre histoire, c'est une partie de notre patrimoine. Przy gaszeniu pożaru pracowała ponad 100 strażaków. Akcja do gaszania potrwa jeszcze kilka godzin. Korea Północna twierdzi, że jest w trakcie opracowywania szczepionki na koronawirusa. Taką informację opublikowano na stronie internetowej tamtejszej instytucji odpowiedzialnej za rozwój badań naukowych. Oficjalnie władze komunistycznej Korei utrzymują, że kraj jest jednak wolny od patogenu. Państwowa Komisja Nauki i Technologii poinformowała o testach klinicznych szczepionki na koronawirusa, która miała powstać w północno-koreańskich laboratoriach. Szczepionka ma być oparta na enzymie o nazwie konwertaza angiotensyny 2. Tymczasem władze Korei Północnej utrzymują, że na terytorium kraju po dziś dzień nie stwierdzono żadnego przypadku zakażenia koronawirusem. Przeczą temu informacje pozyskiwane przez niezależne ośrodki badawcze zajmujące się sytuacją w komunistycznej Korei. Na początku pandemii w Chinach Korea Północna zamknęła swoje granice. Tymczasem według ekspertów, na których powołuje się w swojej depeszy południowo-koreańska agencja Yonhap, badania nad szczepionką w Korei Północnej budzą poważne wątpliwości ze względu na brak odpowiednich instytucji medycznych w tym kraju oraz problemy z finansowaniem tego typu badań. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Na rynku w Chorzowie odbywa się dziś zlot maskotek. To pierwsza plenerowa impreza, która organizowana jest po zniesieniu obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. Na rynku pojawią się różne pluszaki, ale celem imprezy jest nie tylko zabawa, podkreśla Kamil Nowak z Chorzowskiego Urzędu Miasta. To impreza, głównie wielka atrakcja dla wszystkich dzieci, bo będą mogły zobaczyć wiele maskotek różnych firm i instytucji, które wszystkie razem będą bawiły się na chorzowskim rynku, ale ważny jest również inny aspekt tej imprezy, a mianowicie te maskotki, to są maskotki zwierząt, a zwierzęta chcą zwrócić uwagę właśnie na problem porzucania zwierząt w wakacje. Zaplanowano także koncerty, spotkania z artystami, kiermasz rękodzieła i grę terenową. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodnie na północnym wschodzie i we wschodniej części wybrzeża. Poza tym przelotne opady deszczu i burze. 22 stopnie w Trójmieście, 24 w Katowicach, 25 w Krakowie, 26 we Wrocławiu, a 27 w Warszawie i Poznaniu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz, słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka, przy niej pierwszy raz. Kupiliśmy laptop fajny, szybki, na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Aha. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, smartwatche, automatyczne ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki. Teraz kupuj taniej. Moje klientki często pytają, co stosować na zniszczone paznokcie, gdy zwykłe odżywki nie dają rady. Wtedy polecam im Regenerum. Regeneracyjne serum do paznokci w postaci olejku lub lakieru. Niektóre klientki wybierają klasyczne Regenerum w tubie z pędzelkiem, a niektóre nowość. Regenerum w lakierze, które natychmiast utwardza płytkę, pozostawiając paznokci gładkie i błyszczące. Już po tygodniu paznokci będą wyraźnie mocniejsze i odporne na uszkodzenia. Regenerum. Pełna regeneracja. W postaci olejku lub lakieru. Codziennie nowa promocja. Tylko w sobotę 18 lipca, tylko z kuponem Lidl Plus. Tuszka kurczaka rzeźnik 50% taniej. 3,49 za kilogram. Oszczędzaj codziennie z aplikacją Lidl Plus. Lidl. Więcej na radość z życia. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 14. Agnieszka Łukasiewicz audycję realizuje, Aleksandra Budka wydaje, a przy mikrofonie Marcin Cichoński. Dzień dobry. Mam nadzieję, że Państwo korzystają z tej uroczej atmosfery, która jest za oknem, no bo właśnie 27 stopni w cieniu i taka piękna pogoda. Jestem na poziomie szczerości, który zawstydza innych. Twój faworyt, ledwo wiesz jak ma na imię. Gdy odpalam majka, nagrywam wokal. Czuję, że mógłbym zamiast handla użyć całego bloku. Sąsiad nie mył się moją windą, jechał. Ciekawy do którego piętra mogę stać bez grzechu trzeciego. Zapykam nos, myślę, to w sumie też jakiś rodzaj haju. Lecz wolę whisky, śmierć, zmiana, miłość, kara. Biorę wszystkie, bo kto żyje jak żółw z poezją nie ruszy z bliskiem. Muzyka jest rajem, być sparing z ambicją, oczekiwaniami, którym nie sprostałem. Kiedy chodzi o muzykę, to mnie idę na przedzie. Flacha, odpal flachę, mogę siedzieć i siedzieć. Cała reszta, kochanie, reszta to pułapka. Choć serwują ją na słodko i zapragniesz dokładnie. Reszta to pułapka. Choć serwują ją na słodko i zapragniesz dokładnie. Deszczu i w upale rozdrabiamy dalej. Do protestów i zażaleń ściga nas. Uciekajmy. Deszczu i w upale rozdrabiamy, rozdrabiamy dalej. Do protestów i zażaleń ściga nas. Parki inspirują, knajpy chronią przed chłodem. Nie usłyszę koszko, koszko, bo kobiet chce dla osłody. Chmury zbierają się nade mną, ale trzymam się z dala od trwania, to cenne. Choć kuszą ślady kresy, które widuję w klubowych kiblach. Ale jest jeden kij w ryżach na sturyszku w ridlu. Za ten rok by był zwycięską walką. Za starszego pana z łóżka obok siarą autą. Za kolegów z tych sal, we wszystkich szpitalach. Siostro, to kroplówki więcej ketonalu. I nie, nie mam apetytu, schab jest za twardy. Gdybym miał dwa i sznurek, zrobiłbym z nich klapki. Laptopy, tutaj czytam książki. Mogłem trafić gorzej. Życie nie jest tak szorstkie, jak stąd wyjdę. Będę kwocił ich lał za trzech. A na razie se w głowie nudzę taki wers. Deszczu i w upale rozdrabiamy dalej. Do protestów i zażaleń ściga nas. Uciekamy. Deszczu i w upale rozdrabiamy, rozdrabiamy dalej. Do protestów i zażaleń. Na ulicę, pod składniki na nową płytę. Bieg Zwykle ją na ruszcie, nie starczy mi kalorytet. Na ruszcie moją powłokę osłonną. Zareszcie na mieście, dostrzegam twarze za punktów 200. Wbijam na czyjąś osiemnastkę nierozpoznany. Dlaczego twist again, again, drugi przez ściany. Ojciec jubilata wściekły, impreza zamknięta. Matka jest niezła, mogłaby mi pokazać entrans. Moja kompanka zbija im jakiś trunek kilara. Zaraz spojrzymy na nich z góry, tak jak oni na nas. Wchodzimy na dach bloku, śmiejąc się głośno. To miasto w budowie 65. wiosnę, stolica rapu jak as albo stąd kica. Nie nasycę się pisem jak z kalki lub z matrycy. Mój rap rozdziewa szlęki, tym bycie. Ich rap też, ale zapomnieli, że ziewnięcie się nie liczy. Ziewnięcie się nie liczy. Deszczu mi w upale rozsadane. Dalej sto protestów i zażaleń ściga nas. Uciekajmy. Deszczu mi w upale rozsadane. Dalej sto protestów i zażaleń ściga nas. Deszczu mi w Jeśli ktoś zna Piotra Schmidta, to wie, że tytuł płyty Kandydaci na Szaleńców to jest wyjątkowo o nim. Ten typ mes w deszczu i upale z płyty wydanej w 2011 roku. Dzisiaj będzie pogodna i letnia playlista, troszeczkę zaprzeczając hasłu, które wygłosił kiedyś Kazik Staszewski, że Polacy są tak agresywni, a to dlatego, że nie ma słońca. Bo przecież ten sam Kazik Staszewski napisał kilka pięknych pieśni poświęconych temu, że jest gorąco i pięknie. Słońce przez okno budzi mnie, kocham cię. Twoje ręce obejmują mnie, pragnę cię. Tak jak ty jesteś moja, jestem twój. I gdybyś zgubiła się, poszukał cię. Przejdę wzdłuż i wszerz, znajdę cię. Trzymam cię w ramionach, kocham a znokcie swoje wbijasz we mnie. Kocham cię. Gdy nic nie mówisz do mnie. Kocham cię. Ja też mało mówię, ale wiedz, że zawsze kocham cię. Słońce przez okno budzi mnie. Kocham cię. Twoje ręce obejmują mnie. Kocham cię. Z jednej z solowych produkcji Kazik nagraniu zatytułowanym po prostu Upał. Ale ten sam Kazik Staszewski rzeczywiście upał i słońce, i plamy na słońcu potrafił wykorzystywać do, no, takiej charakterystycznej dla niego sporej dawki marudzenia.

No i jeszcze grzmoty letnie na koniec nagrania. Marcelina i Kuba Kuraś. Kuba Kuraś, który myślę, że jeszcze zaskoczy nas niejedną produkcją. Producent, realizator, kompozytor, muzyk w jednym i cały czas niezwykle młoda postać. Gdybyśmy zwrócili uwagę na nagrania Manamu i Kory, to tam o słońcu i lecie jest bardzo dużo. Ale tym razem nie cykady na cykladach, ale stwierdzenie, że słońce jest okiem Boga. Od człowieka pogarda ma człowieka twarz, spisek nosi ludzki płaszcz. Myśli zgaszone, błyskawice, noc wychodzi z półcienia, z odwrócenia i zmęczenia. Sercu się spowiadam. Słońce jest okiem Boga, a wiatr jego tchnienie. Tak szepczą jaszczurki, tak mówią kamienie. Przemoc ludzkie serce ma, gwałt przychodzi od człowieka. Pogarda ma człowieka twarz, spisek nosi ludzki płaszcz. rok, siódmy album studyjny zespołu Manam. Ponad 350 tysięcy sprzedanych egzemplarzy. To też pocztówka czasów i tego, jak zmieniło się nam na polskim rynku muzycznym i nagranie przed chwilą Słońce jest okiem Boga. Dokładnie 20 lat później ukazała się płyta Składam się z ciągłych powtórzeń Artura Rojka. Lato 76. Niewiele chciałem mieć. Gdybyś nie zahamował,

dali burza szuka nas. Taki dzień, odwagę znajdę w sobie, lecz zostawisz zapach kwiatów mi. Ja chcę dla ciebie wszystkim być. Spakuj nas, pojedźmy na hel. Hell to formacja Sonbert. Jeżeli chodzi o tytuł najbardziej związany z wakacjami i latem, to zdecydowanie bank rozbiła formacja Happyset. Ich ostatni album nazywa się Rekordowo Letnie Lato i myślę, że nikt nic bardziej letniego i bardziej rekordowo letniego przez długi czas nie wymyśli. Formacja Happyset wróciła do grania koncertów mimo tego stanu, który jest w ograniczonej liczbie osób. Aha, wczorajsza ważna informacja popłynęła taka, że można grać już koncerty dla więcej niż 150 osób, więc myślę, że i ten zespół znany z tego, że od lutego po listopad w zasadzie cały czas był w trasie koncertowej, skorzysta. A skoro mówimy Happyset, no to jest Musisz. Zakwitnąć jak wiosną wiśnie, bo prędko nie pryśnie. Ja wiem, jak ciężko zapomnieć, wykastrować głowę ze wspomnień. Musisz to wyrzuć i wypluć za siebie, zanim to wyżuje i wypluje ciebie. Musisz. same serce. Rozkołysz te myśli na wietrze. No wypuść je wreszcie. Ja wiem, jak ciężko zapomnieć, wykastrować głowę ze wspomnień. Musisz to wyrzucić i wypluć za siebie, zanim to wyżuje i wypluje ciebie. Musisz. Ósmy studyjny album formacji Happy Set miał chyba największego pecha. Ukazał się 29 listopada. Pecha, jeżeli chodzi o wykonanie koncertowe, bo zaraz potem rynek tradycyjnie zamiera, jeżeli chodzi o koncerty klubowe na okres świąteczno-noworoczny. I kiedy formacja już miała wchodzić do klubów i prezentować w całości album i poświęcić trasę koncertową na promocję tej płyty, no to nastało to, co nastało. Szczęściem teraz formacja już jest z powrotem w trasie. W Trójce Ralf Kamiński. Lato bez ciebie, lato bez nikogo, sam już. indywidualność w dobrym tego słowa znaczeniu oryginał, czyli Ralf Kamiński, Lato bez Ciebie. Więcej tego rodzaju klimatycznych nagrań myślę, że pojawi się jutro w niedzielę od godziny 21 do 23 będę miał przyjemność być z Państwem. Natomiast w środę oczywiście z Wiolą Myszkowską będziemy Państwa budzić od 9 do 13 w audycji, byle do 13 właśnie. Ostatnio w środę naszym gościem była Ania Rusowicz. Pięknie opowiadała nie tylko o tym, co się działo z formacją Nixys i czy do niej powróci, ale także o nagraniu Przebudzenie, które już za chwilę usłyszymy. Agnieszka Łukasiewicz, Aleksandra Budka, Marcin Cichoński. Mówimy do usłyszenia. Dziękujemy.